Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे इंडिया में बोले साड़ी जान गई रे. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Η ειδησιογραφία, ξέρεις, σε τραβάει από το μανίκι, ρε παιδί μου. Έχω να σας πω πολύ σοβαρότερα πράγματα από τις πακιστανικές περιπέτειες των μελών της κυβέρνησης και του κυρίου Χαρδαλιά, ιδίως και των επιτελών της πυροσβεστικής, των αρχών, της πολιτικής προστασίας. Αλλά τι να κάνεις που σε τραβάει από το μανίκι και εκεί που έχεις να πεις σοβαρά πράγματα, σου προκύπτει μια ιστορία που, ρε παιδί μου, και σε ένα γραφείο σεναριογράφων να καθώσουν να την γράψεις, δύσκολα, δύσκολα θα το φτάνες μέχρι εκεί. Θα ήθελε πάρα πολύ φαντασία. Πες μου, ρε παιδί μου, πόση φαντασία θέλεις πριν από χθες και πριν την αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών και της εξαιρετικής Άντας Ψαρά που δείχνει τι εστί ρεπορτάζ και ειλικρινά της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πες μου, κάτσε να βάλουμε κάτω. Πες ότι είσαι δύο μέρες πριν και σου σκάει αυτή η ιστορία μπροστά και λες, πόση φαντασία να βάλεις για να πεις, άκου τώρα, ότι οι επιτελείς της πολιτικής προστασίας κάνουν τα στραβά μάτια όταν έρχεται μια τουρκική ομάδα μπάσκετ για να παίξει με τον Παναθηναϊκό, κάνουν ένα χατήρι στους Τούρκους, άκου τώρα, δηλαδή αρχίζει το πράγμα να πηγαίνει πολύ και επηρεάζει και ακροατήρια. Πολύ κοντά στην δεξιά πτέρυγα, στους Τούρκους, δηλαδή χάθηκε ο κόσμος, να είναι μια άλλη οποιαδήποτε χώρα που να πάρει ευχή. Στους Τούρκους πήγαμε και κάναμε τέτοιο χατήρι. Ήτανε τρεις άρρωστοι από την αποστολή της Φενέρμπαχτσε που ερχόταν να παίξει με τον Παναθηναϊκό, μιλάμε για τον Οκτώβριο του 20, τον περασμένο Οκτώβριο δηλαδή, και σε αυτούς κάναμε χάρη με εντολή, λέει, του μεγάλου. Ο μεγάλος μάλλον είναι ο Χαρδαλιάς, αν δεν είναι κανείς πιο πάνω, ο οποίος, λέει, μας έχει στείλει εντολή στο πακιστανικό τηλέφωνο. Εκεί είναι το ζουμί για μένα. Όχι στο ότι, καλά, το θέμα έχει πάει στο γεγονός ότι ενώ εσείς μας κλείνατε μέσα, μας βάζατε να φοράμε μάσκες, να μην κυκλοφορούμε τα βράδια, να περιορισμούς αυτό, στους μπασκετμπολίστες και ειδικά στους Τούρκους μπασκετμπολίστες, αυτό κι αν είναι σκάνδαλο. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, ειλικρινά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, είναι too much, σας λέω, με ξεπερνά. Τους άφηνες να κάνουν ό,τι θέλουν και να λωνίζουν και λοιπά. Αλλά εκείνη η μικρή λεπτομεριούλα, ότι υπάρχουν στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας, ο ίδιος ο Χαρδαλιάς ίσως και πιο πάνω, που χρησιμοποιούν μεταξύ τους πακιστανικά τηλέφωνα. Τι να σας πω, παιδιά, πραγματικά τη δική μου τη φαντασία την ξεπερνάει. Δηλαδή δεν το είχα, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί. Δεν το είχα, αλήθεια σας λέω. Η πρώτη κυρία που ακούσαμε είναι αυτή που σαρώνει τώρα τα charts, λέει, στο Πακιστάν, πάνω από 3 εκατομμύρια views το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στην πακιστανική μουσική. Αυτός εδώ φυσικά είναι ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Τουρκία πήγαμε, εκεί έχουμε, σε αυτό το χώρο κινούμαστε σήμερα. Πακιστανικά τα κινητά, τουρκική ομάδα, και εσύ ψάχνεσαι εδώ να δεις τώρα τι, πώς, πού κλπ. Ο Χαρδαλιάς φυσικά απειλεί με μηνύσεις, δεν έχει δώσει απαντήσεις επί της ουσίας, δηλαδή δεν είπε κάτι κέριο για να διαψεύσει την όλη αυτή η ιστορία. Η γενικά απειλή με μηνύσεις και αγωγές στην εφημερίδα των συντακτών, στην οποία είμαι πολύ περήφανος που δουλεύω, γιατί ακόμα τιμά το ρεπορτάζ, και την Άντα Ψαρά, την συντάκτρια και συνάδελφο και φίλη πάνω απ' όλα. Και εκεί που εγώ θα ερχόμουν τώρα να ξεκινήσω την εκπομπή να σας πω σήμερα για τις μάσκες που έρχονται από αύριο, νωρίτερα από ό,τι είχα προβλέψει, για την κατάσταση με τα κρούσματα, για την κατάσταση με το υλικό φορτίο, γιατί όλα αυτά που έχει να κάνει με την πανδημία ξαφνικά σκάει ένα τσοπ, τσαφ έτσι, ένα ωραίο μπαμ, και συζητάς για τα πακιστανικά τηλέφωνα. Έχει η κυβέρνηση πακιστανικά τηλέφωνα. Αν δεν ξέρετε τι εστί πακιστανικό τηλέφωνο, κάτσε να κάνουμε λίγο, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλοι το κατέχουν το σπορ. Δεν είναι η εθνικότητα, δεν έχει. Έχει να κάνει με το ότι ενώ τώρα όπως ξέρετε χρειάζεται να έχεις, να δηλώνεις με την ταυτότητά σου και δεν μπορείς να πας να πάρεις καρτοκίνητο που το παίρναμε έτσι για πλάκα παλιά και δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Τώρα πρέπει να δηλώνονται όλα και πολύ καλά έχει τηρηθεί αυτός ο νόμος και έχει θεσπιστεί, ώστε να αποφεύγονται και διάφορες εγκληματικές οργανώσεις και λοιπά και πράγματα περίεργα, υπόκοσμοι και όλα αυτά. Όχι ότι δεν βρίσκουν τρόπο να δράσουν, να με τα πακιστανικά. Στα πακιστανικά τι γίνεται, είναι δηλωμένα λέει κάπου στο Πακιστάν, είναι το τηλέφωνο ενός Πακιστανού, εκεί με το Πακιστάν κάτι παίζει, προφανώς από εκεί είναι η πηγή, και εσύ έχεις εδώ την καρτούλα της SIM που σου λέει πακιστανική. Είναι ενός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πες ό,τι όνομα θέλεις, ένα πακιστανικό όνομα, δεν ξέρω. Και το χρησιμοποιείς εσύ και άμα κάνεις οποιοδήποτε είδους παρανομία, άντε τώρα να βρεις εσύ, να τρέχεις να βρεις που είναι ο Πακιστανός εκεί κάτω για να αυτό και λοιπά, και τρεχαγύρευε και αυτό είναι ένα ωραίο κόλπο, μια ωραία μπίζνα που έχει φτιαχτεί. 150 ευρώ λέει πολλούνται, έτσι να ξέρετε, μια καρτούλα SIM. Άμα πάτε λέει σε κάτι κολονάκι, κάτι εξάρχεια, κάτι τέτοια, με 150 ευρουλάκια τη βρίσκεις την καρτούλα της είναι. Αλλά είχα την εντύπωση ότι αυτά τα κάνει, να τι να σας πω, ο υπόκοσμος, η μικροπαρανομία ρε παιδί μου, ή μια αυτό ξέρω εγώ. Τώρα να το κάνει, να μιλάω υπεύθυνος της πυροσβεστικής, με το χαρδαλιά της πολιτικής προστασίας και με τους υπόλοιπους για να δώσουν VIP άδεια στους Τούρκους που έρχονται, που ενώ είναι άρρωστοι με πυρετό κάνουμε τα στραβά μάτια και τελικά κολλάμε και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι έγινε όλο το story, και την ώρα που έχεις υποπεριορισμό όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό και την μπίζνα αυτή, πώς να πάμε, όχι μπίζνα, δεν ξέρω αν έχει και οικονομική διάσταση, όχι, από ό,τι φαίνεται δεν έχει, την κολεγιά, πώς να σας το πω όλο αυτό, την κάνεις με πακιστανικό τηλέφωνο όντας κυβερνητικός τέλεχος. Πραγματικά σας το λέω ειλικρινά, εμένα με ξεπερνάει, δηλαδή εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ρε παιδί μου, πες να κάτσεις να φτιάξουμε μια ωραία ιστορία, να την πουλήσουμε έτσι, να βγάλουμε ένα best seller, ωραίο, αυτό. Δεν θα φτάνει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί, αλήθεια, αλήθεια. Και όλα αυτά, όχι κάθεστε να δείτε, γίνεται πιο ωραίο ακόμα. Και όλα αυτά όταν έχεις την ινδική μετάλλαξη. Παρούσα εδώ που σε ταλαιπωρεί τώρα και που έχουν πάει τα κρούσματα στο Θεό. Ή στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, ή στο Βούδα. Τα μπέρδεψα όλα. Άστα, είναι, σας λέω, τι ωραίο story που έρχεται ξαφνικά μπροστά σου. Έτσι ρε παιδί μου, να... Πώς ήταν εκείνα τα ρομάτζα που διαβάζανε παλιά οι κυρίες, έτσι, ένα ωραίο αυτό. Σε λίγο θα έρθει και η Σοράγια, ξέρω εγώ, σε λίγο θα είναι και η τίγρη της Βεγγάζης, της Βεγγάλης που ήταν. Της Βεγγάλης, όχι, της Βεγγάζης. Η Βεγγάλη είναι στη Συρία, της Βεγγάζης είναι και κάτω στην Ινδία. Τέλος πάντων, σας λέω, άστα, άμα τον μπερδέψεις το πράγμα, φτιάχνεις ολόκληρο παραμύθι. Αλλή μπαμπά και 40 κλέφτες, ρε, εσύ θα γίνει εδώ χαμός. Αλλή χαρδαλιά και 40 κλέφτες. επειδή εγώ θέλω να είμαι ακριβής, ανάποδα σας τα είπα πριν. Η Βεγγάζη είναι στη Λιβύη και η Βεγγάλη είναι κάτω εκεί στην Ινδία που ήταν η τίγρης της Βεγγάλης. Ωραία ταινία. Εδώ πάμε λίγο σε πιο δυτικότροπα και αυτοί εδώ που ακούτε λέγονται είναι Τούρκοι, λέγονται Αθήνα το συγκρότημα και είναι συμμετοχή της Τουρκίας στη Eurovision και πήρε νομίζω και πήγε και πολύ καλά ή την πήρε και όλα στη Eurovision, δεν θυμάμαι, την έχω αυτή την πληροφορία. Αυτό εδώ που ακούτε τώρα. Αυτό το φέρα για δύο λόγους. Πέρα από το ότι είναι τουρκικό και είμαστε εκεί σε όλη αυτή την συνωμοταξία των χθεσινών ειδήσεων που έχει μπλέξει λίγο το Δύση και Ανατολή εδώ, τα έχουμε κάνει όλα μήμποτι. Έχει και έναν τίτλο πάρα πολύ προκλητικό για τις μέρες που ζούμε, διότι λέει I wanna bring you up, δηλαδή θέλω να σε φέρω στα πάνω, να σε σηκώσω όρθιο, να χορέψεις, up, up και χόρεψε κλπ. Πού πας, τι up, ο χαρδαλιάς. Λέει κάτω, τι up, κάτω, down. Δηλαδή, καθιστεί, όχι όρθιοι στα μπαρ, όχι όρθιοι σε γάμους, άρα δεν θα χορέψετε στο γάμο. Άκου τώρα να δεις ρε παιδί μου, πραγματικά μερικά πράγματα. Να πάρω ανάσα, μισό λεπτό. Στο γάμο που τον επιτρέψαμε να είναι 300 άτομα, σας θυμίζω, γιατί φώναζαν, ειδικά στην Κρήτη φωνάζανε, ότι 300-100 άτομα που ήταν το όριο είναι μόνο οι σερβιτόροι, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Το πήγανε στα 300. Τώρα που έρχεται η μετάλλαξη Δέλτα, που ήρθε, που έρχεται το τέταρτο κύμα και που μας παίρνει και μας σηκώνει, η νέα ρύθμιση λέει θα είναι τα 300 άτομα στο γάμο, αλλά δεν θα σηκωθεί κανείς να χορέψει. Μόνο λέει θα γίνεται εξαίρεση για τον πρώτο χορό της νύφης με του γαμπρού. Να χορέψουν οι νύφοι με το γαμπρό. Η κουμπάρη επιτρέπεται, τα πεθερικά, όχι, μόνο η νύφη και ο γαμπρό. Και όλοι οι άλλοι θα είναι καθιστεί στο γάμο. Και τώρα κάνουμε αυτή τη συζήτηση που ακούτε. Λέτε τώρα τι λέει αυτός. Μα μπείτε να δείτε στα site, μπείτε να δείτε. Θα ανακοινωθούν, λέει, και πράγματα σιγά σιγά σήμερα. Θα ανακοινωθούν πραγματάκια. Οι μάσκες πρώτα πολλά εννοείται έχουν έρθει ήδη. Και σιγά σιγά θα τα μάθετε αυτά μέσα στη μέρα, ότι μόνο ο γαμπρός και η νύφη θα χορεύουν στο γάμο. Και νομίζετε ότι εγώ σας κάνω πλάκα τώρα. Και λέτε τι είναι αυτά που λέει αυτός. Καθίστε, τα δείτε. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε ανακοίνωση. And you learned how to beg and borrow. And you grew into a thin man in the land of success, sin and sorrow. Now you're sleeping in a suitcase with a pill bottle for a pillow. When you're hanging by a shoelace, it can get to be hard to swallow. When you're spinning on the subway. Αφήνω το χαρδαλιά και τα πακιστανικά τηλέφωνα. Νομίζω δεν σηκώνει πολύ σοβαρή έτσι εξέτασης το θέμα αυτό, αν και έχει παρενέβει και εισαγγελέας, έγινε εισαγγελική παρέμβαση και λέει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί κλπ. Άντε μακάρι να δούμε, και πολύ καλά έκανε ο εισαγγελέας και παρενέβη, γιατί μια που σας έπιασα την Κρήτη με αφορμή τους γάμους κλπ, θέλω να πάω σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εχθές είχαμε μια εξέλιξη για την οριστική, τουλάχιστον στο εφετείο, ενδεχομένως όχι ενδεχομένως, είπαν οι δικηγόροι ότι θα πάνε και στον Άριο Πάγο. Απόφαση για τους βασανιστές, το λέω με αυτή την έννοια και ξέροντας ότι μ' ακούνε στην Κρήτη, για τους βασανιστές του Βαγγέλη Γιακουμάκη, οι οποίοι, αν θα παρατηρήσετε στους τίτλους, σε όλους τους τίτλους είναι ένοχοι 8 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ένοχοι, ένοχοι, ενόχους έκρινε το δικαστήριο, ένοχοι. Και είναι πολύ πιο κάτω, είναι λίγο σε πιο ψηλά γράμματα οι ποινές. Να δεις ρε παιδί μου, ωραία, ένοχοι. Μπράβο, αυτό είχε πει και ο πατέρας του παιδιού αυτού. Θέλω να ακούσω στη δικαστική αίθουσα τη λέξη ένοχη για το παιδί μου, γιατί έχει πεθάνει ένα παιδί το 2015, πριν από 6 χρόνια, Φλεβάρι, έχει πεθάνει ένα παιδί. Και μάλιστα με τρόπο που μας έβαλε σε πολύ μεγάλες συζητήσεις. Τις ξεχάσαμε τις συζητήσεις για το bullying. Θυμάστε ότι για μια περίοδο ήταν κεντρικό θέμα και έγιναν δράσεις, έγιναν ομιλίες, έγιναν εκδηλώσεις, έγιναν για το σχολικό εκφοβισμό. Και μάλιστα εδώ δεν είχαμε να κάνουμε με σχολείο, είχαμε να κάνουμε με μεταλλικιακή εκπαίδευση στην Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων και με βασανιστήρια. Το Βαγγέλη Γιακουμάκη τον βασανίζουμε κάθε φορά όταν τα ξανά αναφέρουμε και το τι του έκαναν και από πού και πώς και τι και με ποιο τρόπο και ποια παρέα και το τάδε βασανιστήριο και εκείνη πλάκα και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Θα σταματήσω σε αυτό, νομίζω έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, ειδικά οι περιγραφές έχουν υποθεί. Εχθές το καινούριο πράγμα που έχεις είναι ότι το δικαστήριο είπε ναι ένοχη οριστικά, όπως είχε πει και στον πρώτο βαθμό, Εκείνο που είναι ένας μικρός αστερίσκος που όμως είναι πάρα πολύ κέριος είναι οι ποινές. Και είναι ποιο είδους τιμωρία θα δεχτούν οι άνθρωποι αυτοί, οι βασανιστές του παιδιού, από την δικαιοσύνη, από την κοινωνία, και ποιο μήνυμα ακριβώς έχει σταλεί σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο, πώς να σας το πω, θετικά. Είναι θετικά για τους κατηγορούμενους, δεν είναι τόσο θετικά για όσους περίμεναν ίσως κάτι πιο σαφές σε αυτή την υπόθεση και μια παραδειγματική, και ένα παραδειγματισμό που ενδεχομένως να λειτουργήσει και στους επόμενους βασανιστές ανθρώπων, παιδιών κυρίως, που είναι διαφορετικά, που έχουν άλλο τρόπο, που δεν ταιριάζουν με το πρότυπο που έχεις εσύ μες στο μυαλό σου, του Λεβέντη, του Κριτίκαρου, που πρέπει να περπατάει και να τρέμει γη. Πολλά ζητήματα έχουν ανοίξει σε αυτή την ιστορία και οι πληγές είναι επίσης ακόμα ανοίχτες. Και ειδικά στο Ρέθυμνο. Και ειδικά στο ορεινό Ρέθυμνο, που έχει να δώσει απαντήσεις εδώ και 6 χρόνια περιμένοντας για αυτή την ιστορία, και ειδικά στην Κρήτη των συγγενειών, των κουμπαριών και των άλλων τρόπων για να ρυθμίζονται τα πράγματα. Αναστολή λοιπόν οι ποινές, 30 μήνες φυλάκισης στους 5 από τους 8 κριτικούς, για τους άλλους 3 που τότε ήταν ανήλικοι 100 ημέρες κοινοφελούς εργασίας. Ήδη έχει προαναγγελθεί ότι θα φτάσει και πιο πάνω η υπόθεση αυτή για να σβηστούν και αυτές οι ποινές. Με αναστολή εννοείται, κανένας δεν θα πάει φυλακή από αυτούς. Και ο πατέρας, η μάνα, τα αδέρφια του Βαγγέλη Γιακουμάκη θα είναι εκεί πίσω, ικανοποιημένοι, βάλτε ένα ερωτηματικό, ακούστηκε το ένοχη. Τιμωρία, πολλά ερωτηματικά, βάλτε εδώ. Για το Βαγγέλη που δεν πρόκαλαβε να κάνει αυτό που λέει το τραγούδι, να break free, να βγει, να ανακαλύψει, να δει τη δική του διαφορετικότητα, να δει γιατί δεν ταιριάζει με αυτό το μοτίβο. Για να που άνοιξε με την υπόθεσή του ζητήματα για την πατριαρχία, θέματα που τα συζητάμε, μας ταλαιπωρούν χρόνια και που υποτίθεται ότι τα ξεπεράσαμε φτάνοντας στον 21ο αιώνα, αλλά δυστυχώς δεν, και χάνουμε ακόμα παιδιά από αυτή την ιστορία. έτυχε να, επειδή την έχω ζήσει αυτή την ιστορία από κοντά, επειδή έχω βρεθεί στην κηδεία του παιδιού, επειδή έχω μιλήσει με τη μάνα του, εκείνη η φράση που λέει ότι εμείς όταν στείλαμε το παιδί μας στη γαλακτοκομική σχολή να σπουδάσει, να γίνει κτηνοτρόφος και να ξέρει τη δουλειά, να μην γίνει από γενιά σε γενιά όπως πήγαινε παλιά, να πάει να κάνει ένα βήμα παραπάνω στη ζωή του. Εμείς λέει ήμασταν αυτοί που του είπαμε, παιδί μου, τους κριτικούς θα πας να βρεις εκεί, την παρέα σου να στηρίξουν, να σε στηρίξουν οι δικοί σου άνθρωποι, συντοπίτε σου, εκεί που θα είσαι ξένος μεταξύ ξένων, άμα έχει παρέα κριτικών, με αυτούς να πας να κάνεις. Αυτό μου είπε η μάνα του, ότι αυτή τη συμβουλή έδωσε, που θα την έδινε ο κάθε γονιός ενδεχομένως, θεωρώντας ότι στους συντοπίτες στην ίδια οικογένεια ευρύτερη των ανθρώπων θα έβρισκε μια συμπαράσταση. Και ακριβώς εκεί είναι που βρήκε το θάνατο. Βρήκε το βασανισμό καταρχάς και στη συνέχεια το θάνατο από αυτοκτονία, λέει το κατηγορητήριο, και δεν έχω στοιχεία για να πω κάτι διαφορετικό, αλλά μια αυτοκτονία που στην ουσία ήταν εξώθηση στον θάνατο. Και με πολιτικές προεκτάσεις η υπόθεση αυτή, και με έναν κύριο Μαρκογιαννάκη, αν θυμάστε, να παραδέχεται να φτάνει κατηγορούμενος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην εισαγγελέας, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, να παραδέχεται ότι ευνοούσε με τις πράξεις του κάποιες ομάδες κριτικών και παρενέβαινε για να μην τιμωρηθούν για άλλες πράξεις, όχι για αυτές, για άλλες πράξεις, και έδινε αέρα στα πανιά τους τότε. Και έφτασε στα δικαστήρια, έχει να λέει ότι αθωώθηκε, αλλά όχι επί του αν παρενέβη ή όχι, επί του αν είχε ρόλο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και με ένα δίκτυο και με ένα πλέγμα επαφών που τελικά φτάνει τους λεβέντες που βασάνισαν το Γιακουμάκι να είναι σήμερα και να πίνουν τις κούπες τους στα καφενεία της Κρήτης, να μην τους κουνάει τίποτα, να συνεχίζουν ενδεχομένως να μην έχουν ζητήσει μισή συγγνώμη, να έχει φτάσει ένας δικηγόρος τους να λέει ότι αυτοί ήταν που δέχτηκαν bullying όλον αυτό το καιρό, ότι αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνω και εγώ τώρα είναι bullying, ότι λέμε για αυτά τα παιδιά που δεν μάθαμε ποτέ ούτε τα ονόματά τους στη δημοσιότητα, που δεν και που ήταν μια χαρά προφυλαγμένοι, που δεν έφτασαν ούτε καν στο εδόλιο που να πάρει ευχή να κοιτάξουν τη μάνα και τον πατέρα στα μάτια. Bully boys από τους Tiger Lilies εδώ. He took with him his great umbrella. When that one noisy little wag, he came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Well, those silly bully boys. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την μέρα του Μαρτίου του 2015 στο Σελί Ρεθύμνου, με μια λαοθάλασσα πραγματικά. Ψάξτε, αναζητήστε τα βίντεο. Μπορώ να βάλω και ένα από αυτά, ένα ρεπορτάζ εκείνης της μέρας από την τηλεόραση. Να δείτε, γιατί αν δεν δείτε την εικόνα αυτή, είναι μια λαοθάλασσα, πραγματικά ένα ποτάμι που δεν τελείωνε πουθενά σε εκείνη την κηδεία, που δεν ήταν φυσικά οι κάτοικοι του χωριού. 100 ανθρώπους έχει το Σελί Ρεθύμνου. Ήταν κάτι και από όλο το Ρέθυμνο, από όλη την Κρήτη, που ήταν εκεί που ένιωθα και εγώ τότε ότι ζητάνε απαντήσεις και που νιώθω σήμερα ότι δεν πήραν ποτέ απαντήσεις. Για το γιατί, για το πώς, για το αν από εδώ και πέρα γίνονται τα ίδια, για το αν δολοφονούνται από λεβέντες παιδιά που είναι διαφορετικά, που δεν ταιριάζουν με τα πρότυπά μας, που δεν πήραμε ποτέ απαντήσεις, δυστυχώς. Το επόμενο θα το αφήσω να παίξει ολόκληρο, θα τελειώσει με αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω. Έχουν υποθεί πια όλα και δεν έχει απαντηθεί τίποτα, δυστυχώς. Με αυτό για τη συνέχεια και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Thank you.

times are tied. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Είναι 5η και 8 ο Ιούλιος. Περίεργα εξελίσσεται η σημερινή εκπομπή. Ξεκίνησα με τα γέλια και τον χλεβασμό λίγο της πακιστανικής περιπέτειας του Νίκου Χαρδαλιά και των επιτελών του. Τέλειωσε το πρώτο μέρος με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που βαραίνει και θα βαραίνει για πολύ, και όχι μόνο την Κρήτη. Όχι μόνο την Κρήτη. Καλύτερα στο δεύτερο μέρος να πάω στα πιο σίγουρα. Αυτά που καταλήξαμε να είναι σίγουρα, τα αρνητικά δεδομένα της πανδημίας και όσα περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα το απόγευμα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο θέμα, μάσκες. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν αρχίζεις να διαψεύδεσαι προς το χειρότερο, όταν διαψεύδεσαι προς το καλύτερο, εγώ σας ομολογώ ότι δεν, δηλαδή βγαίνεις και κάνεις μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου, να που σας έχω πει θα έχουμε lockdown τον Οκτώβρη που θα φύγουν οι τουρίστες. Ειλικρινά σας το λέω και μην το θεωρήσετε ως σχήμα λόγου, μακάρι ρε παιδί μου να έχω κάνει εγώ μια λάθος εκτίμηση, που δεν είμαι και γιατρός, το ξαναλέω συνέχεια, ούτε ειδικός, ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε έχω καμιά έτσι πληροφόρηση. Βλέπεις όμως που πάει το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να έχουμε κανονικά σχολεία, μακάρι να έχουμε κανονικά τις δουλειές μας, μακάρι να είναι τα πράγματα σε μία αυτή τη ρημάδα, την περιβόητη κανονικότητα. Αλλά έτσι όπως φαίνεται το πράγμα εδώ με τις μεταλλάξεις και με όλο αυτό το πράγμα, δεν το προλαβαίνουμε. Δεν το προλαβαίνουμε, τι να κάνουμε. Εκεί λοιπόν που λες, στη μία πλευρά λες μακάρι να διαψευστώ. Εγώ τουλάχιστον το εννοώ, αλήθεια σας το λέω, δεν το λέω σχήμα λόγου για να κάνω εγώ τώρα τον Μάντι Κακόν και την Κασάνδρα. Θέλετε να πάμε στην περίπτωση με τις μάσκες. Εκεί διαψεύστηκα προς το χειρότερο όμως. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, βρε παιδί μου, εντάξει, σου είπε ο άλλος μη φοράς μάσκα στον εξωτερικό χώρο, ο Χαρδαλιάς στο είπε και αυτό, γιατί ψιλοπέρασε κάτι, λίγο να είσαι ψηλιασμένος, λίγο να είσαι ψηλιασμένος. Βλέπεις τώρα γιατί ξαφνικά βγάλαμε τις μάσκες, ενώ τα νούμερα δεν ήταν ακόμα. Κάτι λίγο τουρισμός, κάτι λίγο έτσι μια κατάσταση που έπρεπε να δοθεί ένα άλλο κλίμα. Φάνηκε ότι δεν ήταν στηριγμένο σε στοιχεία επιστημονικά. αυτό το μέτρο, ή μάλλον η άρση του μέτρου της μάσκας στον εξωτερικό χώρο. Μετά από λίγο καιρό βγήκε και ο ΣΥΠΣΑΣ, σας τα έλεγα και αυτά, και είπε: εμείς παιδιά στην Επιτροπή δεν εισηγηθήκαμε ποτέ να βγάλετε τις μάσκες. Το ότι το είπε χαρδαλιάσαμε, καλά, εντάξει το είπε, αλλά εμείς δεν, και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, προβλέψεις, πότε θα ξανάρθουν οι μάσκες. Εγώ παιδιά από την άλλη εβδομάδα το βλέπω το πράγμα να ξαναπηγαίνουμε στο θέμα μάσκες. Άντε εκεί μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν το βλέπω το πράγμα παρακάτω. Έλα που τα νούμερα και τα στοιχεία σε επιβεβαιώνουν αρνητικά και η μάσκα έρχεται παιδιά, καταρχάς θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα, κατά πάσα πιθανότητα από αύριο, δηλαδή μάλλον θα είναι έκπληξη πια να πούν από Δευτέρα και να πέσει μέσα εκείνη η πρόβλεψη. Ακόμα και αυτές οι 2-3 μερούλες διαφορά δείχνουν ότι το πράγμα τρέχει και ότι καιγόμαστε και ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Ακόμα και οι 2-3 μερούλες διαφορά της πρόβλεψης ότι πότε θα έχουμε ξανά μάσκες, που το βλέπεις να σου έρχεται με δρασκελιές που λέει και ο ποιητής, και τώρα σου έρχεται με επίδους, με άλματα. Και μάλλον σίγουρα ανακοινώνονται μάσκες σήμερα το απόγευμα ξανά σε εξωτερικούς χώρους. Το πότε, κάντε λίγο υπομονή. Το πιθανότερο είναι από αύριο το πρωί. Άλλο θέμα γύρω από την πανδημία πάντα. Ο δείκτης της θετικότητας. Τι είναι αυτό τώρα θα μου πεις. Κάτσε, το ακούτε πολύ. Το ψάξα και εγώ λίγο να είμαστε σαφείς, να ξέρουμε τι λέμε. Λίγο μαθηματικά θέλει. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Απλά να πάρετε μια τάξη μεγέθους, να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει ο δείκτης θετικότητας. Πρωταθλητής λέει το Ρέθυμνο στην Κρήτη. Και πρωταθλητές γενικά. Πρωταθλητής όχι στην Κρήτη το Ρέθυμνο, πρωταθλητής σε όλη την Ελλάδα το Ρέθυμνο. Με 1,85%. Θα σας πω αμέσως, θα εξηγηθώ τι σημαίνει αυτό, να καταλάβετε. Και σε όλη την Ελλάδα, εκτός από το Ρέθυμνο, οι παρακάτω λίστες είναι, οι παρακάτω σειρές στη λίστα, είναι όλος τυχαίος, κατά βάση τουριστική προορισμή. Άκου να δεις τώρα κάτι, τι μπορεί να σου συμβεί ρε παιδί μου. Δηλαδή να έχεις ανοίξει τον τουρισμό γρήγορα, να έχεις επενδύσει εκεί και ξαφνικά ο δείκτης θετικότητας ο Ρημάδης να πηγαίνει να χτυπάει εκεί ακριβώς στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή μπορείς να το πεις και νόμο του Μέρφη. Ρε παιδί μου, γιατί τώρα, είδες άμα δεν σε θέλει. Ή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εξήγηση εκτός από την κακή σου την τύχη. Λοιπόν, τι εστί δείκτης θετικότητας, χοντρά για να σας το πω, στα 100 τεστ που κάνουμε, τα 0, κάτι ή το 1,85 στο Ρέθυμνο βγαίνει θετικό. Δηλαδή σταματάς 100 άνθρωπους στον δρόμο, τους λες εδώ αν κάνεις τεστ και βγαίνουν ο 1,85, σχεδόν 2%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο, μη σας φαίνεται μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα στοιχεία που έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα από 28 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Τότε που είχαμε 500, 600, 700, έφτασε μέχρι το 1000. Αυτός ήταν ο ρυθμός των κρουσμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, των νέων κρουσμάτων. Τώρα έχουμε φτάσει στο 1800, όπως θυμάστε, από χθες. Την εβδομάδα λοιπόν που ήμασταν εκεί γύρω στο 700 έγιναν συνολικά, για να μην σας μπερδεύω με πολλά νούμερα, έγιναν συνολικά περίπου 1,6 εκατομμύρια τεστ και εργαστηριακά, rapid ή PCR, και self-test που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα. 1,6 εκατομμύρια, 1,600. Από αυτά τα 1,600 βρήκαμε ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα είχαν γίνει γύρω στα, ήταν θετικά γύρω στα 5.500, που αν το διαιρέσεις με 7 στην εβδομάδα βγάζει αυτό που σας είπα πριν, 700 τόσα τη μέρα. Έτσι, το έχουμε μέχρι εδώ. Το ποσοστό που βγαίνει θετικά κρούσματα επί του συνολικού αριθμού των τεστ που κάνουμε, ό,τι τεστ και να είναι, και PCR και rapid και self-test, ήταν πανελλαδικά 0,33. Δηλαδή, στους 100, ο 0,33, για να το πω έτσι, ήταν άρρωστος. Αν τώρα πας και να δεις το Ρέθυμνο, τουριστικό Ρέθυμνο, τουριστική περιοχή, Κρήτη, ναυαρχίδα του τουρισμού κλπ. Αλλά και με θέματα προφανώς και μέσα στην κοινότητα θέματα διασποράς, το νούμερο εκείνο, το 0,33 το πανελλαδικό, γίνεται 1,85. Για να στο κάνω πιο λιανά και να μην σε μπερδεύω με την απλή μεθόδο των τριών, αν είχες σε όλη την Ελλάδα το 1,85 και ήταν συνολικό νούμερο αυτό, το καθημερινό σου νούμερο, το κοντέρ, θα έγραφε 4.400 κρούσματα κάθε μέρα. Και πρόσεξε, αυτά την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 700 καθημερινά. Τώρα που είναι 1.800, άσε να δούμε πού θα είναι στο Θεό ο δείκτης της θετικότητας. Και στο Ρέθυμνο και στην Αττική και στη Μύκονο. Άκου να δεις ρε παιδί μου, που χτυπάει και στη Μύκονο. Και στην Αττική που φτάνουν πολλοί προφανώς επισκέπτες. Στη Μύκονο, στην Κρήτη κλπ. Κοίτα κάτι πράγματα που πάει αυτό, αυτή η ρημάδα, η θετικότητα πάει εκεί που είναι ο τουρισμός. Άκου τώρα. Αυτός εδώ είναι ο Ευγένιος Χάτζ από τους Γκόγκολ Μπορντέλο και τραγουδά μαζί με τον Γκόραν Μπρέκοβιτς. Και αυτή είναι η Dead South. Όχι, το Dead South δεν κρύβει κάποιο κρυφό μήνυμα, μια που έλεγα για το Ρέθυμνο και τα νότια της Ελλάδας. Ήταν τυχαίο πραγματικά, δεν έχει σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπα για τις μάσκες, έτσι. Όρθιοι στα μπαρ. Τα έχετε ακούσει αυτά από χθες. Θα επισημοποιηθεί σήμερα. Και έχουμε και το θέμα με τους γάμους που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι ούτε στους γάμους θα επιτρέπεται να είναι όρθιοι και να χορεύουν, και γενικά ο χορός απαγορεύεται. σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια κλπ. Στα μπαρ, στα ξενυχτάδικα, στα εστιατόρια. Ξέρω εγώ, πας και χορέψεις στο εστιατόριο. Ξέχασέ το. Μη σου πω ότι μάλλον πάμε ξανά σε κατάργηση της μουσικής, χωρίς μουσική να είναι τα εστιατόρια. Άντε ξανά μάνα από την αρχή. Και για μύρισε λίγο, για μύρισε όλο αυτό, τι σου μυρίζει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα φύγουν οι τουρίστες. Έλα, έλα, για πες, για πες. Don't care no more. No, I don't care no more. Αυτό δε με τους γάμους, θέλω να τα ακούσω, θέλω να περιμένω να τα ακούσω από το στόμα του. Θα, ναι, ναι, θα το κρατήσω το ηχητικό. Αυτό το ότι στο γάμο θα χορεύει μόνο ο γαμπρός με την ύφη, κανένας άλλος. Τότε τι ήρθαμε, ρε παιδιά, αν κάνουμε το γάμο εδώ, άμα δεν χορέψουμε, άμα δεν αυτό, δεν σου λέει. Εντάξει, για να προφυλάξεις την υγεία σου και να ξεκινήσει καλά, όχι άμα το ντύσεις, άμα το αναλάβουν οι επικοινωνιολόγοι, ήδη διαβάζω μερικά τέτοια κειμενάκια, για να μην εξελιχθεί, λέει, η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του σε τραγωδία και έχεις τίποτα άλλα να κολλάνε από εδώ και από εκεί, θα χορέψει μόνο ο γαμπρός με την ύφη. Είδες άμα τον ντύσεις ωραία, σε προστατεύει, βρε κουτό, να μην έχεις τίποτα άλλα ντράβαλα. Οπότε άντε πάρ' την ύφη, ρίξε ένα χορό και άντε σπίτι σας μετά, τώρα θέλετε και πανηγύρια. Το καλύτερο σας το φιλάω, για το, όχι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος, για τη μέση του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Παπάδες, παπάδες. Βγήκε χθες ο κύριος Νίκος Τζανάκης, σοβαρός άνθρωπος γενικά, όχι χωρίς το γενικά, σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός επιστήμονας. Από τους πιο έγκυρους που ακούς αυτή την περίοδο, πνευμονολόγος, είναι ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πολύ συχνά καλεσμένος πια στα κανάλια, δεν ξέρω αν έχει κουραστεί να τα λέει, να τα ξαναλέει. Είπε πάντως στο Ράδιο Κρήτη του Ηρακλείου και στο Μανώλη τον Αργυράκη, είπε ότι εμένα μου έχουν καταγγείλει ασθενείς μου, γνωστοί, ξέρω εγώ, το είπε με το όνομά του, δεν είναι ότι, εντάξει, δεν έδωσε τα ονόματα ποιοι του το κατήγγειλαν, αλλά έχει μια εγκυρότητα αυτό που λέει, ότι πάνε λέει στις εκκλησίες και τους λένε οι παπάδες ότι άμα πάτε να κάνετε το εμβόλιο, εμείς δεν θα σας μεταλάβουμε, δεν θα σας κοινωνήσουμε, ούτε θα σας εξομολογούμε. Γιατί το εμβόλιο είναι αμαρτία. Και όποιος έχει κάνει το εμβόλιο, να μην περάσει να κοινωνήσει. Πρόσεξε να δεις τώρα πόσα πολλά μαζεύονται πάλι σε μία φράση. Πάλι. Γράφεις το σενάριο, αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εκπομπής με το πακιστανικό κινητό. Γράψες το σενάριο. Ο εμβολιασμένος που του είπε. Που σας έλεγα στο τυμπάκι, ο Μακάριος, που ήταν και παρόν στις διαδικασίες εκεί για την κινητή μονάδα των εμβολιασμών και έδωσε και το μήνυμά του κλπ. Οι παπάδες, οι ιεράρχες που τα βρήκανε με τον Μπέτσα και λέει ελάτε κι εσείς να βάλετε ένα χεράκι, να μιλήσετε, να πείτε στον κόσμο κλπ. Και αφού το είπαν στον κόσμο, μετά πας κάνεις το εμβόλιο και στην ενορία τη δικιά σου δεν έχεις ρωτήσει από πριν. Και θα σε πάει να κοινωνήσεις και σου λέει τι έκανες εμβόλιο, δρόμο, σπίτι. Δηλαδή καλύτερα να μην έχεις νηστέψει, καλύτερα να έχεις φάει το πρωί πριν πας να κοινωνήσεις, αλλά όχι εμβόλιο, όχι με τίποτα, και σου λέει σε στέλνει σπίτι. Για να είμαι δίκαιος, μετά είχε στο καπάκι και τον εκπρόσωπο των λειτουργών, των ιερατικών λειτουργών, όπως τους λένε, τον εκπρόσωπο των παπάδων εν πάση περιπτώσει, που είπε, δεν το διέψευσε, ακούστε, είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά. Στην εκκλησία της Κρήτης εμείς τους λέμε να πηγαίνουν να εμβολιαστούν και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα και είμαστε αυτοί που εν πάση περιπτώσει βοηθάμε και ναι, ο κλήρος στέκεται δίπλα, αναγνωρίζει την επιστήμη κλπ. Και άρα λοιπόν, ενώ δεν το διέψευσε, είπε ότι ελάτε τώρα μην το κάνετε θέμα ρε παιδί μου, άμα βρέθηκαν ένας, δύο, τρεις τώρα να κάνουν ιστορία. Εντάξει, μόνο που έχω μία εκκρεμότητα αν θυμάστε, ότι σε αυτή την εκκλησία της Κρήτης επικεφαλής είναι ένας αρχιεπίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος Σεβασμιότατος Ειρηναίος, ο οποίος έλεγε ξανά και ξανά, τώρα τον τραβήξανε πίσω, δεν ξέρω, δεν τον αφήνουν να μιλάει και πολύ πολύ, μη φοράτε μάσκες, ναι, ναι, στην εκκλησία. Όχι τώρα που, είπε ο Χαρδαλιάς μη φοράτε μάσκες, από όταν λέγαμε να φοράμε μάσκες, γιατί έχεις μπερδευτεί τώρα, τα έχουμε κάνει και χουρδουμπούρδου που λένε. Όταν ήταν υποχρεωτική η μάσκα και στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο, ο παπάς, αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, έλεγε εσείς μη φοράτε μάσκες για να έρθετε στην εκκλησία, γιατί φυλακίζετε την πίστη σας. Και άντε να βγάλεις άκρη τώρα, άσε, σου λέω, καλύτερα άστα ξεκαθάριστα, άστα. Βέβαια είχαμε και δημοσκόπηση, να σας δώσω έτσι μία εικόνα στον Sky χθες, δημοσκόπηση της Pulse για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Οι αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ρωτήθηκαν, θα κάνεις παιδί μου το εμβόλιο? Σε αυτούς που δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση υπάρχει ένα 36%, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, δηλαδή. Για να πάρετε χαμπάρι ότι δεν είναι τυχαίο ότι να ρε παιδί μου δεν πρόλαβα ενώ ήθελα. Το 36%, πάνω από το 1 τρίτο, λέει από αυτούς που δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση μέχρι σήμερα, και προφανώς δεν ρωτάνε παιδιά, ρωτάνε ανθρώπους από 20 και πάνω που είναι, που έχει ανοίξει η πλατφόρμα για αυτούς. Το 36% λέει σίγουρα όχι, δεν θα κάνω ρε παιδί μου, τέλος, δεν θέλω. Το γιατί δεν μπαίνουμε σε τέτοια ερώτηση, αλλά το 36% αυτών που δεν έχουν κάνει ακόμα εμβόλιο λένε όχι, ξέρω και μαραμένο, δεν θα το κάνω. Και μετά έχεις και άλλο 21% που λέει μάλλον όχι. Άμα βάλεις το 21 με το 36, μας κάνει 57 μαζί. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτες, παλικάρια. Μετά ρωτάνε, το φέρνουν από την άλλη το ερώτημα, πότε θα κάνετε το εμβόλιο για τον κορονοϊό σε αυτούς που δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση μέχρι τώρα. Το 40% λέει ποτέ, ποτέ όμως, έτσι με μίσος, ποτέ δεν θα το κάνω. Και το 24%, δηλαδή σύνολο 64 αν τα βάλεις μαζί αυτά, λένε πολύ αργότερα, αρκετά αργότερα. Άσε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάει και βλέπουμε, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. πονηρή ερώτηση, η πιο πονηρή ερώτηση σε αυτή την δημοσκόπηση, η ερώτηση που είναι όλες οι άλλες γύρω της για να ντύσουν αυτή την συγκεκριμένη καρτέλα της δημοσκόπησης, είναι αν θα ήταν καλό να ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε κάποιες ομάδες εργαζομένων. Να το που έρχεται, θυμάστε που τα λέγαμε. Το 49% λέει σίγουρα ναι, το 16% λέει μάλλον ναι. Το 49 μαζί με το 16 μας κάνουν 65%. Το πιάσετε το υπονοούμενο? Πιάστε και το εμβόλιο τώρα, όταν θα μιλάμε για υγειονομικούς, όταν θα μιλάμε ενδεχομένως για εκπαιδευτικούς, όταν θα μιλάμε για εργαζόμενους σε γυροκομεία, σε ευπαθείς ομάδες κοντά. Έχει πάρει θέση η εκπομπή, έχω πάρει θέση από αυτού, θεωρώ ότι είναι σωστό. Είμαι και εγώ σε αυτό το 65%. Αλήθεια, για να μην σας πω, είμαι στο 49, στο σίγουρα ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ έναν υγειονομικό, έναν άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με ασθενείς, ενδεχομένως και με ασθενείς κορονοϊού, να μην είναι εμβολιασμένος. Εγώ δεν το χωράει το μυαλό μου. Αλλά το γεγονός ότι αρχίζει να προωθείται και με καρτούλες και με δημοσκοπήσεις κλπ. Είναι αυτό που θα έχουμε να συζητάμε το επόμενο διάστημα. Και ξέρεις, άμα μπει στη φάση της υποχρεωτικότητας, μετά μπορεί να φύγει και από τους υγειονομικούς και να πάει και λίγο πιο πέρα και να πάει και εκεί που είσαι εσύ θετικός, γιατί εδώ δεν σε ρωτάει για ποιες ομάδες, σου λέει για κάποιες ομάδες εργαζομένων, έτσι. Για να σας φτιάξω τη μέρα κλείνοντας την εκπομπή, υπάρχει εκείνη η ερωτησούλα που λέει πώς θα πάνε τα πράγματα το επόμενο εξάμηνο, παιδιά. Πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε δηλαδή γενικά. Τι να σας πω τώρα, αν εξαιρέσεις τον εξυγχρονισμό και ψηφιοποίηση του κράτους που έχει κάνει μια δουλειά εκεί ο Πιερακάκης με τα Gov, OpenGov και τέτοια και λοιπά, τα Gov.gr και όλα αυτά, σε όλα τα άλλα, μαύρη μαυρίλα ο κόσμος. Οικονομία, ανάπτυξη, εγκληματικότητα, μεταναστευτικό προσφυγικό, πανδημία, υγειονομική κρίση, διεθνή, ελληνοτουρκικά. Ας το μη σας πω, κάντε τα ποσοστά. Αυτά για μένα. Αυτά από μένα για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά.